uhilla dagana les na lakum yelen lay ci siyam ci fudde koor arafa su jigen ila ni tay ko ci ni soxna daganal nañu ci yeen jigen ci ni soxna ci gudik wëru koor bu na ñoom libasun cangay lañu lakum yelen wantum yeen libasun cangay ngeen lahu na ñelen alima xamna allah yalla annakum naka yeen kuntum nekkon ngeen taxtano daan wuro ci anku sa kom seen bop ci jigen ci ni soxna fata ba jegal na alaykum ci yeen wa nanguna tuub alaykum ci yeen wa xaba jegal na antum ci yeen ayegi nak basiru huna ngeen jojonte ak ñoom wa taxo te ngeen sakku ma katabala dogal allah yalla kum yelen la yalla daganal ci yeen ma katabala xernal nak allah yalla kum yelen ko kulu ngeen lek wasa bu ngeen naan ataya ta bayena ba leer lakum yelen al khaytu weñ gal al abyadu gu wex ni la xeyti ci al atori gu ñuul gu mi la fajar ci fajar guddik weer ko mu doora wacc nañ doon woré moy buñu woré fajante so ñu dox seen koor dagal ñuy lek ñuy naan ñuy jigeñante jaxaso soxna yi bakere ñuy julige ci sey julige nak dootu ñu lek dootu ñaan dootu jigeñi seen soxna bakere ëlëgati non lañ daan def bo xisee ci julli rek julige nafila jeexna lool dootu ci def dara bakere ëlëk ba yagg am ci sahaba yi kenn ko xamne ki mu jëna ko def bu mu ko defé dina bañ julé ké ba nopi ci asaman set bañ julé so mu ñëw jëna tamit nak alquna may fa la mu nek dina bañ julé ké ba nopi dal jëñ na mak sama soxna mu ne ah yalla day téré won nak kon nak yalla ala bi dal di wacc mu ne yalla xamna ni doon ngeen wor ci seen bop légui yalla nangu seen tu jéggal na leen légui dal dagan na ba kéré ngeen di lek ka naan aka jaxaso ba kéré fajar di xat ba weñ gu wéx di mëna leer ak weñ gu ñuul ga ci fajar ndax ataya tabe nak lu khaytul abyadu min khaytil aswadi rek la yemon min fajir bokku ci won ndax alquran ni mu doon wacce leg leg kenn baat wacce mortali ben laye ci luñu faati won yag min fajir bokku wacce won ataya tabe nak lu khaytul abyadu min khaytil aswadi Hadi ibn Hatim dafa da jëlone ben weñ ben agal bu wex ak agal bu ñuul agal moy lolu nga xamne mom la arab yi di def bu ñu jëlé kala gu wex wala kala gu ba doon tek seen kaw bok lañ koy takké mo nekk melni la xasaay ga ñu tek seen bok takké ka téy ka kala gi seen bok ko agal lañ koy dox agal amna ci bu wex amna ci yu ñuul amna ci yu xonk amna ci wex yu façon bu ne amna ci mu dal di jël bu wex ba bu ñuul bu mu nekk dama kay tek sama boru nga ganaay wa sama bu ñu asam bu fajar di jotta may di nga xol ba xamé bu wex be bu ñuul rek day lek ba kay may xamé bu wex be bu ñuul door ko la ka ngari ko mu nekk yalla lolu namu ci lolu mu nekk mu ko dafa wax na tay tamé nak wal khaytul amirul khaytul aswad wiñ bu wex ak bu ñuul ba ngeen xamé ka rek mu nekk yow dal ya di jëf aw loos yalla fajar di lay wax ndax bu fajar di bëgg xar dafa am redd wu redd wona tere ci penku ci ci jettami fenk ko xey moy wex wexu fajar di nga xamé ka ñu ñulu guddig loolu lañ ci nam ay bi dal di wacc minal fajar mi mu bayan la hatta ya ta bayan bam leer la ko ñal al khaytul weñ gel abiyat al abiyat ku wex min khaytul aswad minal fajar ci fajar di ñu doora bay weñ yoyu nak ak ñu xey seen ak ñu da tak seen tang ci lek rek ñu xamé weñ ci wex ak guddig loolu nak defé na dé waaw mbé ngeen ñi ñoko dandé waye waaw xamnaay bobu nak moom dékki lay doon moom motax mu ne mi na fajar ci fajar ci lenn lo xay bu jant xité so dal limu la téré won lepp ci li nga xay daga non la mi wéru koor ñewul lo daga non bi wéru koor ñewul dal daga na nga ci nga jëfëndiko ko ba kéra fajar di xalé nga bayé ci ba kéra jantay so wa taxone ngeen sakku ma katab law lakum nige sakku li yalla dogal ci yeen di daganal ci yeen bokku lu wasabu ngeen lekate na nday ta bayan ba leer lakum yeen al khaytu weñ gal al abyadu gu wex mil khaytil aswad ci weñ gu ñuul gamil fajar ci fajar suma atti mo to ngeen motal ci yama koor ko ila layli ba kero guddi ngay jot wala tubashiruhuna bu len jonjonte ak ñoom soxna yi wantum ci yeen akibon yeen li istikaf fil masajid ci jakkay itikaf nak jaamu yalla la ko ne ci wéru koor lay am ci lañu gëna bari daga na feb waaye weer koor rañ ca gën a sopp. Itikaaf jaamu la goo xëy boo ñëwee da nga koy yàlla boole koor. Itikaaf nag moom bu amee ka kay kay itikaaf bi joxasoo itikaaf bi jeex kooku loolu lañ ci nam te koor lay àndal. Moo tax itikaaf bu dee am ci juma dëkk boom juma ca juma ja lañ ca war a def ndax li gën a bari moom ci ki fañ mujj ci weer koor ci la ko yonente bi daan def. yéenab addina bi weer koor wàccee ba tey bañ mu génne addina musula bàyyi itikaaf fukki fanu mujjee ci weer koor bu ñëwee dafay itikaaf di ca jàkk ja fa lay finaan fa lay yenn ba kere fukki fanu mujjee jeex bu mu fa jógee ay soxnaam dañ daan itikaaf si jàkk ba nañu génne addina mosuñu kaa bàyyi gars yu baax yi am na ci bari ñu koy def dëkk bu am jumaa ci jumaa ja nga koy def li tax ñu di koy def ci jumaa ji mooy yow mi ne ci jumaa ji jumaa ji daf lay jàpp te boo ko defee ca jàkk jeneen jinu jumaa jumaa ji war la jàpp doo mën a dem ca jumaa ji ndax boo xisee itikaaf doo fa génne ba kere muy jeex loolu moo tax dëkk bu am jumaa ci jumaa ja nga koy def fee dëkk bi ngay koy defee nag amul jumaa ci jàkk ja nga koy def da ngay yendo koor bu ngoon jotee ngay finaanee jaamu yàlla ba bis yi jeex dañu tuddee xalwa daanaka noonu la wéet ngir sa borom rek mu ne nag wala tubaachiruhuna bu leen jaxasook ñoom soxna yi waa tuute yéen xaalatiwul ngeen itikaaf fil masaajid ci jàkk yi til que loolu yooyu akte ma wax bu duudulaay mooy li yàlla dayal mooy li yàlla sante ne nañ ci yem muy li yàlla rëddani ko kenn yàlla mooy fu duudulaay wala taqrabuha bu leen ko jigee ngir jéggi kër que daalika naka noonu yu bayinu lay leerale allahu yàlla ayaati ay laayaan di naa siñel ni ci laalum ndax dee yom jax taxoon ñu ragal yàlla wala taakulu bu leen lekk am waalagum seen alal yi bay na ku seen biir fil baatil ci caaxaan bu leen naxante lekk seen alal kenn ku ne lakk sa aral morom ci caaxaan ci ay neen ci lu araam fil baatil ci caaxaan fil baatil ci lu araam lu mel ni lekk ala jàmm ci sàcc ko lekkal ala jàmm ci fëkk ko lekk ala jàmbur ci nax ko ba lekk ala jàmbur ci gañ ko ci cibloteri ndax boo ko gañee cibloteri da nga lekk ci caaxaan yooyu yëpp ci caaxaan yi la bokk carte ak loterie yooyu yëpp ci caaxaan ci baatil la bokk moo tax mu araam wala taakul ambaalu baynaku bil baatil wa tudlu biha ila al hukaam ngeen di yoorook alal ya jëm ci attikat yi di taakulu fariixan ngir nga mën a lekk ab kuréel mën a ambaal naa si alal ne ci caaxaan ministre mi ànd ak Bakar waa tuuti yéen taalum ngeen xam ne araam na loolu bu leen ko def yes aluna ko ñu ngi lay laaj anil ahillati ci territoire weer yi ahilla mooy hilal mooy jamono bi nga xam weeru day fay door jaru bis bu njëkk ci weer ba am ñetti fan loolu hilal la weer wi tudda foofu boobu la tudde hilal moom dañ caa laajoo nekk waaw nun danoo gis weer yi buy door fekk dafay def sew mel ni xala di gën a rëy di gën a ba yàgg mu jekki jekki màgg ba yàgg mu gëneel waat mel ni xala ba gisatunu ko loolu daal lu ko war moo tax ñu ne koy aluna anil ahilla xul waxal ne leen yem mawaqitu ay waxtu la di naa si ñeel ni ci wal xaj yi ak waxtu muy tegtale ak màkk ndax ci la yàlla séddalee jamono yi ba ñu mën a xam waxtu yi bul won ak loolu duñu mën a xam weer yi duñu mën a xam at yi boo xam ne bi jëkkër yi kaa ngi sukkandi ba kere ñu koy màgg ba màgg bu amee fukki fan bu amee fukki fan ak ñeent ci lay mat dëgg dafay dolli ko ba kere bu fukki fan ak ñeent fukki fan ak juróom jaay weer wi tàmbali di wàññi bis bu ñu mu nga wàññi ba kere mooy am ñaar fukki fan ak juróom ñett mu feeñ mu suux mu nekk mu haax ba weer wi jeex mu terwaat ñu ne loolu weer la boo demee fukki boo demee fukki ak ñaar nag mu ne at ci lañu mën a xamee jamono yi ñu jaamu yàlla ci lañu mën a xamee at loolu tax yàlla def loolu leen alxuraan toll ci lañu mën a xamee ati nit ñi nangami at la am nangam weer la am weer sàngam ci lañu war a woor weer sàngam ci lañu war a aj mat moo tax mu ne dafa ay waxtu yoo xam ne ci la nit ñi mën a xamee seen i jamono man cee rëdde seen jamono seen nekkinu addina ak man cee aj xam fu aj ji toll walay sel biru nekkul toppa yàlla bien tant que ngeen ñëw ngeen dikkal al bu yóote nekkee min tuuxaraa kat ginnaaw yi nekk ya teggi ay tiwil jaati dugg ci néeg yàlla ne loolu bokkul ci biru ci baax waatul bu yóote ne ngeen diggi néeg yi min abaabee ci bunte jëlee leen jaari ci bunte yi waaye bënn ak miir jaari dugg ci néeg bi wala teggi tiwil jaari ci dugg ci néeg bi ne loolu du dugg ah waaw bàyyi bunte kër bi jaari ca port ba doo xay ginnaaw it mu ne nag ngeen di dem ci kaaba gi ak neeg mën a doon jaare leen ci bunte ya ndax ñàkk jaar ci bunte kat ak jubada lay teg moo tax mu ne wala sel biru bi antaatu bu yóta min duwooriaa walakin al birra liy topp li dig baax ma ni taxaa mooy ki ragal yàlla wa aatu di ngeen digge al buyuti néeg min abaabi a jaare ko ci bunte ya la al aaya la boo xëy dafa dafa ëmba lu bare bare lu bari la ëmb foofu wa taxu na ngeen ragal allah yàlla la alakum ndax si la yéen tuflihuuna ngeen am ak texe wa xaatilu xeex leen isabilaa ci yoonu yàlla lësi nag ña nga xam yu xaatiloonu ko ñu ngay xeexatiten ci yëfari wala tax ta duute bu leen njalgati bu leen jéggi daye nag moo tax l'islam jiyaat bi ñeen ñi di ko gàncati l'islam naan dafay forcé nit ñi di leen rey pour dugg ci diine te fekk ñàkk xam la borom bi dane xeex leen ak ñuy xeex ak yéen ndax du ak ñàkk pulal nit di xeex ak yow di rey la nga toog nga fas say loxo toog di nga xool moo tax mu ne xeex leen ak ñi ñi nga xam ne ñu ngi xeex ak yéen te bu leen jalgati jalgati lan la mooy jëkki leen a xeex bu leen leen jëkk a door bu leen leen jëkk a tooñ ci xeex mooy te laa tax xeex leen nag ñuy xeex ak yéen te bu leen jalgati bu leen leen jëkk a xeex inna laa naka yàlla laa yu sopp almuhtadin ñay jalgati ñay tooñ bu leen tooñ wa axrijuhum génne leen leen min haysu axrajakum fañ leen génne ndax dañ leen a génn mag waxtu loom na ngeen leen rey haysu saxituhum génn leen fekk fu ngeen leen mànale fu ngeen leen jàpp fu ngeen leen fekk rek rey leen leen ñooñu xëy dañoo dal seen kaw ngir bañ seen diine ji ngir ngeen bañ doxal diine xeex leen ak ñoom te rey leen leen fu ngeen leen jàpp fu ngeen leen fekk wa axrijuhum ngeen génne leen min haysu axrajakum fañ leen génne mooy màkk la leen génne wal fitnatu fitna mooy bekk bokkaale asadu moo gën a tar mina xam ne ci rey fitna gën a tar rey nit fitna ji mooy dañoo aramu màkk dafa araama xeex màkk dafa am benn fu ñu def loo xee frontière lañ ko def loo xee dañ kaa def mooy forme bu wër màkk mu wër dëkku màkk ca ginnaaw dëkk ci wàlla yëpp ku fa nekk wóolu nga kenn waru la rey waroo faa rey da rey ñu ne nag ñoom julli ji xeex nañu foofu yéefari di ko dal ci ñoom borom bi tontu ne leen yéefar gi ñu nekk bokkaale gi ñu nekk moo gën a tar xeex ci biir xaram bi xeex bi xeex ci biir waru màkk yi yéefar gi ñu nekk ka gën a tar wal fitnatu ashadu min alxatr te it baat la boo xam ne bi firim kaw mi mooy indi fitna ci nit moo gën a tiis moo gën a tar bàkkaar rey na kon nga xëy fitna baaxul kon fitna ku koy jeexi ci aw nit yàgg ci musiba bu rëy al fitnatu ashadu min alxatr fitna moom lu bon a bon ndax fitna bu xisee am kenn xamul fan la yëf moo tax yonente bi ne dafay nilaw yàlla ko bind nag ci mbindee fi la bopp yàlla ko bu ko bindee dafa sol ay nilaw mu tëdd yonente bi ne yàlla rëpp na ku yee fitna bu mu jóg ndax ku see jóg moom yow ma ko yee sax boo ko dugg dikk dugg ko ci bi nga al fitna la chadd mina xam wala tuxaatiloohum bu leen xeex ak ñoom yéefari nag indal masjid haram fa kaaba ga ndax dafa araam ci xaram bi ku fi rey nit wala ku fi tuur derete nit xatta yu xaatiroogum fii lu mooy dañoo xeex ak ñoom yéen ca ñoom ca biir aram kon day bu ñu xeexee yéen ci biir aram bi fa in xaatalukum bu ñu xeexee yéen ci biir aram bi faqtuluuhum na ngeen leen rey ci biir xaram bi kasalika na ko nu rey leen ci biir xaram bi ngir ñoo ko def islaamul kaafir mooy fay ak mooy weddi ñan fa in taxaw bu ñu bàyyee bu ñu yemee nag bàyyi kéefar ga ñu nekkoon jébbal fa in laa naka yàlla xëfoom aj jéggal la ñeel leen fexe mun aji yërëm leen ci ñoom ak lu ñu mën di def bu ñu tuubee jeex mu jënañu yàlla baal na leen waxaatiluhum xeex leen ak ñoom xata laa takkoon ba dootu nekk finatu benn bokkaalem ba yokkoon ba nekk diinu diine luxoo lépp di lay ñeel yàlla fa inin taxaw dem daytalu nañu maanaam dem yem nañu bàyyi nañu kéefar te tooñu ñu leen jëkkewuñu leen xeex ak yéen wala utwaana noonoo waratu la am di leen rey wala di leen tóor illa ala zalimin lu mooy gaaya tooñ ca ñoom acharul xaraamu weer wuyu xormaal bi moy tankarit dañ kay jakkar dañ kay fayé fi sharil haram ci wéru yu aramal ñu arab bu ñu xexé yeen ci wéru yu aramal yeen bu ngeen mëna fayo bu do wéru yu aramal fayu le ci wéru asharu haram fi sharil haram dañu xexé yeen ci wéru yu aramal bu ngeen jekko pour fayu bu do wéru yu haram le dañ ngeen ci fayu wal khurumat yi ñu aramali saatu dañ koy dañuy fayonté ko man sada ku jalgatina alim ci nak waxta do na ngeen jalgati ali ci mom bi muslima ci lu toll ni la nga xamni ci sada jalgatina alim ci yeen wa taqula ni ragal yalla de ko ak alquran waxe lolou rek ngay fayu ni ragal yalla bu fayu lu ak alquran mom sam mu yermane la andal ci bëggul togn mu tek djublu am da ak man fo ñu lay defé fayul waye ragal yalla bu ëppal inna allah naka yalla ma fa taxé mo nga andak waye ragal ña yalla am di mëlem mo ñi ragal yalla da won fi ko na ngeen nango joxe fisab na ngeen nango joxe alal fisabilillah ci yoonu yalla de leen nango joxe seen alal yi ci sabilillah ci yoonu yalla wala tul khubul len tanni bay di kum seen loxay ila taxlu ko jëm ci alkade moy julliñi dañu bari wu doole kenn ku ne dañuy bolante lañu am ak sew dajale ka ngir mëna def dara islam bu muy tambay naka jekk lool la taxaw lool la tambalé julliñi dañu mësu bari doole waye lañu na new doole kenn ku ne bu defé aslaf ñu dajale ka rek dañu mëna def dara moy nak bu len sanni seen loxa ci alkane moy la nga mëna def new ngay duma ka def ne bu ko defulé alku ñew na ci yenn du ngeen am gaana yu ngeen xex du ngeen mëna def dara du ngeen mëna tabax dara du ngeen mëna def dara yeufari amna ñu doole dal ci ko rayde ko yene yene yoppu seen bopp ci alkan wala tu ko bay di ku ila tahluka ina wa ashiru de rafetal de len joxe bu rafet wa ashiru rafetal len bi nafaqa joxe alal ak lenen lu man mom ina allah naka yalla yidi ko soppan al musinin way rafetal ni wa ti mo matal matal len al hajji aji wal umra ak umra bi aja umra ngir ka matal lillahi ngir yalla def len ko bu mat sax wa in ukhsirtu mul len fage dox sen digeunte ak mak dem ba wara egg mak ñu dox sen digeunte yeferi ne digeen fi dug ko ma stay sar la yomba min hadithi adiya ni nga karay adiya ma ngeen amon bu jey ba def yeferi ne du ngeen eggale aji lu ngeen man ci adiya ni ngeen karay te delu wat yep wala tahliqu kulen wat ko sukum sen ko hatta yablu khabite jote al hadiya adiya ma mahilo falasam bala nga sañ bala ngeen sañ watu nak xadiya ba egg ci fajj ko wara soxla bu fa agge na ngeen do wara wat watu bu man kana ko nek mi ku jeen maridan di febar aw bi wala nek ci asan lor mi rat ci bopum ko ko fi jeedu day def ñot min ci amin ci koor aw sadaqatin wala sarafe ci ñetti andar juroom benn miskin aw nu sikin wala mu dafa gàtt rayef gàtt pour jotoo ko mooy boo xisee armal aj dootoo rey dara dootoo dagg kawar dootoo génne dara ci kenn dootoo def dara liñ la aramal ba kere aj yi jeex ba nga taxaw arafa bu wër bitu jëm musdalifa ba jóge musdalifa ñëw muna boo saanee jamatu akaba loolu door laa dagan nga door a mën a rey ku fekkee ne diggante bi nag dangaa def bopp bi dafa ami góom wala muy koo xam ne bi dafa amoon ay teeñ ñu koy lor ci biir bopp bi ba mën a tubaa muñ mu wat bopp bi araam na mu wat kooku mën naa watu boroom bi def nag fitya muy jënd am mu jënd am xar jotoo ko li mu def di yoon tere woon wala mu woor ñetti fan jotoo ko wala mu sarax mu leel juróom-benni bis gis juróom benn miskin miskin mu nekk génn wàllu àndaar muy ñetti àndaar loolu lay jotoo ba man tamattaa ku xéewul na bil umrati ci umra ilal xajji boo leen aj ba ma staysara lu yomb minal xadi ci hadiya lu yomb ci hadiya lay def lu ko jàppari ci hadiya naka def ba ma lam yejit ku amul hadiya moom ah ha fa lam yajid ku amul hadiya mom fa siyamu salatati ayyam wor ñetti fan fil hajji ci ajga ya fa mu don aje falay wor ñetti fan wa sab'atin wor juroom ñaari fan ci daara jekum def def ci yeen ci ente ko mu joge won acci ci ko lolu bokk boole moy ahadun kaabatu ñette bo ci doote juroom ñaar mu nek fukk yu ma tek daari ko lolu liman lam yakku ne ko xamne nekul awlo wa gërem ñoñam nek haadiri ma ci halaat tek makka moy ak dafa am ñaar ñetti xéet ñuy aje mak amna luñu wax tamatu amna luñu wax ifrad amna luñu wax khiran lekkale ñetti xéeti ak mo am ku fatiyene ak mak xéet bo ci tan bu la neex nak tan aje non ñetti xéeti fajj aje lam moy ifrad ak tamatu ak khiran ifrad moy way armal da ngay armal ak rek ba jébolé da nga jittal ak ba jébol umra da ngay armal ak bo armalé ak bu ak jéxé ba dal di génn ko génn borom mu mak ndax fa nga xé fa lañu wax né fa lañu boromal mak nga xé kenn fa ray dara da ngay génn ba fofu ba génn orom bi dem mi xam ba nga xé mo gëna jigéñ nga dem armal fofu umra ñew ci kaaba gi nak def sax tawab ci umra ko ko lay tuddé ifrad koku nak adi waru ko def hadiya du ray ben hadiya woko moy ben khiran moy bi ngay armal da nga lekkale yene ne aj ak umra da bolé defalo mu nga yene di yene ci lay ne ma ngi yene armal umra ak aj defalo lepp loy def rek ñaar ngay defalo manana do def do daw ñaar yon nak way li ngay def dafa dafa taw da ngay def lo xey ñaari jamm ngay def ngay def ci mooy wajji jeexé da fay jeexé no rek liñu tuba do ala fo da fay jeexé no ben yoon dooto umra wat koku nak adiyé def lay daldi wat mom boko defé lo adiyé wat na dama tu moy bi ngay armal da ngay armal umra rek ci bir wéri ak ngay armal umra ay wéru ak nak mu ngi tambalé ci koré da ngay umra bo ci bir wéri ak bo defé sa umra nga bañ ñibi sa dëkk fa ci ñew nga dal armal ak bo toggé ko wër ko ci téru ba juroom ñetti fali tabaski da ngay armal ca ngay armal da ngay armal acc ak mak bo armal ko ko ko mo sa yo ko defé ko ngi defay jex ci bis nga del salat lay seen lo neex ko nga def seen téré ko dara ngay def la neex ci la xay yoon may la sañ ngay watu sañ ngay ray lo neex sañ ngay lelli sey wéte ngay def lo neex ko xamne wéru ko ci amna joom jëf fan nga arafat fa acc foku nak adiyé def lay war adiyé def lay war bo fekké né am lolo jëndé hadiya da nga wara wor ñi ci fan foku mo ñi bi ci su kër nak da ngay dal di wor joom ñaari fan bo ram placé adiyé bobu nga warona wor ko a nga warona ray ko mom lay wax fi ci alquran fi ñoñu nak ku dekkul makk lay wax gagna tax muy wax way ku dekk makk foku mom waru mom duray adi ci dekk makk te bes ci lay def du adi moy aj makkay day tebes waye mom do adi wa makk ñi aj makk nak defu ñu tebes adi lañ fay def te ku def tamatu wala moy def khiran moy def adi waye ñu def tebes ko xamne ki nak tekul makk ku dekk makk nak mom du def adi tebes ci lay def motax mu ne ku amul adi na def wor juroom ñaar ñetti fan ci aj ga bu ñu bisee wor juroom ñaari fan muy fukki fan ku def ci ku dekkul mak wa taqulata ngeen ragal yalla wala wote ngeen xamne anna allah nak yalla sadil iqab ku tarbugal al hajj aj asur ay wer la malumat ñu xam moy wi aj wer la ñu xam moy kori tikki tabaski wer yu ci ñu aj mak moy wer aj ñetti wer la aj nak bis liñ koy war bis bu ne am nañ ko wara def digeenté taxaw arafat nak du ma nek luma ci juroom ñetti fan ci lay wara mëna nek wo armalé aj nak wér yoy fofu armalé rek yaangi ci aj dana metti nak nga armal aj ci baña ar ko ko mura ci koré wala tam digi jëmé ko tebeski ndax foto ni nga def luñu téré tamatu nak sañu ka def da nga umra mu jeex nga tok ko ba kéré tebe ci ñew nga def non non ñu waxon légui way wér yoy nak moy wér aj koré digi tebeski mon ashkurun ay wér la malumat ñu xam ko man farata ko xamne ki faratal na ci bopam fihi na ci bir wer yoyu al hajj aj du ci am yene dogu ne day aj ci bir wer yoyu bo xise armal baratal wer yoyu armal ci aj fala rafasa bu booloti ak soxna bu armalé aj dafay daldi arab bo xé armal rek arab dem armal di yewi kulo wala ko suka wol bu musa tay bu moy yalla wala ci daal bu dagge wérante kulo té mu jigéñ soxnam ci bir armal bi bu mu def ak moy yalla bu mu kulo fil hajj ci bir aj o ma tafalu lu gën def min khairin ci wiwna ci lu baax ci salaxé ak lu baax lu yeggal ya'lam bu xamnaka allah yalla fajr li ka fay guma seut amna fi laye bi di tax mu wacc ci wa yaman la wacc won len nit yaman dañ doon acci ñew rek ne ñun yalla ñu yor rek acci bañu yor yobal lool nak ya laye bi wacc moy le wota sawadu ni le yobul bu ngeen dem acc mak yobul bo moy li ñuy wax ci bu jaaji nek ci lu rew ak rew ci resna devis ñuy wax fekkil biñu wax ne mom ngay wara joxe wala nga acc nak fogg ni nga joxe lo xé dalay wori dina fa dina dafa mëna yor lolu moy yobbal bobu ñuy wax tax li ñu bëgg yow mi dem bo déwé bañ fa loru mum tax moy dé makka da nga wara yobbal ñom dañ do di watul ci yalla rek ko mëna ñu dox ñew rek añ makka bañ yobbal yalla né léen yobbal léen way dem makka da ngay wut yobbal bo yobbal bu la fa yor waye nak yobbal ba yépp nak li muy bax bax may na xeyatan gën ci yobbal ba taxwa moy ragal yalla gën ci yobbal ba moy ragal yalla wa taquni fa ragal len ya ulil albab yi borom xel yi yalla bëgg na borom xel lol bu jëfëndiko sa xel li sa'alakum junahun amul ci en bakkar anta fa taqo ngeen sax fadlan wursa min rabbu ci en borom ci bir acc moy ñenn ñi dañoo xeer bu ëpp bañu le man sama aji farata duma ci def dal duma ci jaay duma ci jënd de dedet yalla neena ayul ngeen wursa ci acc man nga ci jaay man ci jënd moy bana bar bi ci def ci aj haram yalla moko wax ci alquran lay salib junaw neku ci en bakkar an tak taxo ngeen taxu parten wursa mi rat ci bir aj amna gisna ben amna sa ci ben tere ben way bo xamne jam ko to yalla la ñu nek wax bi nga dey mak am nga kenn ko yem ci aj ga so xoy jefam yem na la ci aj mu ne mu nek ak ben way dal moma yem wa jo xamne ji dal bir aji jaay na ci bagay ci fanweri jooni ci jamana yow bobu jooni mom kenn lu ka mu ne nak jaay na baam ci fanweri jooni ci bi aji te yakalu ko ci xajam dara koku dal yem na ma tiya baam je mom dara tiya kenn ko tiya ba te ci addu bo so du jeex koku dal jeefu je yem na ma lol bo tax te ñoo koku jaam ko yalla waajo waye nak li ñu bañ nak ba ko jaay ma genn ma ba do def say farata lol nak mom lu aram aji nga ñi yobalay ragal yalla nga taxé ba ci lan sa yéne ma ngi dem makka way fa yéne ko sama yob koku mo ajjalo ci am dara ndax la yob moy commerce moy def commerce da nga war ne ma ngi dem séti sama farata bu ma ci mané am stress la bouta rek mu nekk tebeski neex dagan lay doon mo fa mané am yob mo mané ci timidi ko sama adina ci mo wuta def koku mo dafa dagal da nga jital jamu yalla gi lo ci mané def ci lu bax nak da fay dali dagal ndax talabul halal farida ba'da ada'i farida sappu lu wërsegu léew farata la ginaa boo defee farata ba noonu bul ko topp nag ba bañ a def am na ñu waat kii di def baana baan day def sax aja farata di def di def baana baan def di mat a di si fekk foofu da ngaa jëm atte nii di sa xalaat rek te atte wooku sa xam-xam waaye kooku yàqul ci aj dara ci ku kamaan kay yàqul ci moom dara fexe daal bul fa def lu araam rek fa isa afatum dem ba ngeen min arafaa jóge araf moy bopp bogu ñuy bëppando joge arafa ñepp joge lo arafa ndax arafa makka mom ci aji jamana bu nekk bu ñuy dé ñew ñe ngay genn bu dé jakk ji madina bu fa ñëlé ci julli ci di dem ñe ngay jéxal ji ngay ñew bo dé makka ñe ngay dem ñëlé ngay genn do ko arafa mom koy aji makka ñepp fay téwando ci benn jëtay ndax benn jamana bobu bisu yawmu tasheh mom ñepp fay téwando bu ñuy genn ñepp fay gennando mo dañu dëkk ci faa bopp bu ñuy bëpp mu ne bu ngeen bëpp joge arafat fadkurullaha na ngeen tudda yalla indal masharil haram ca masharul haram na ngeen fa tudda yalla benn doj la bu nekk ci mujjuk musdalifa ca jàkka jooju masharul haram yonente bi taxaw na fa tudda yalla di ñaan boromam ba asamaan seen picc ndax ndax taxaw Arafa du dara lu may teewe Arafa, waaye caageen bu nga taxaw ne jot na rek ba jant sa déedéet. Taxaw Arafa maanaam mooy xuduur bi Arafa, teewe Arafa. Boo fa teewee gis mi ne layli gis mi ne naxaar gis mi ne naar gis mi ne layli na la fa génne wàllu bëccëg fekk na la fa génne wàllu guddi fekk. Bu fekkee ne tàkkusaan fekk na la fa sax taxaw nga Arafa na nga fa am ak lëf ci bëccëg ak lëf ci guddi. Bu jant sooy na nga fa bu wula jant sono nga door faa jóge boobu lañ tuddee Arafa taxaw Arafa. Boo julee tisbaar ak tàkkusaan jàmm sax léegi nga koy def. Njël benn tisbaar bu mu jotee rek da ngay daal julli tisbaar ñaari rakka. Da ngay noddal tisbaar julli ka li xam ak julli ñaari rakka li xam ak tàkkusaan julli ka ñaari rakka. Di saasi doo naa fee si teg diggante teel ñaan sa borom di sàbbaaka ñaan nag ba jant soo. Bu jant sooyee ba jimis jot nga jógee foofu nag nga bëti foofu nag jëmi Moussalifa ndax ba ñuy dem booy dem Arafat yaa ngi yomb Moussalifa jógee Mounaa. Romb Moussalifa Diall boo fa jógee nga dellu si waat nag Moussalifa nga romboon foofa ngay def jàmm taxiir boole timis ak gee foofu ci boole goo xëy waxtu mu jëwee ngay boole timis ak gee julli fa timis doo ko boo doo ko wàññi di la ko ñetti rakka gee nga boo julli ko ñaari rakka di fa ñaan nag parce que yéen a fi naan ba fajar loolu la yonente bi defoon bu fajar boo fa jullee fajar nag jógee fa nag jëm Mounaa moo tax mu ne bu ngeen bëbbee jógee Arafat wasturu laa ni ngi tudda yàlla indal masharil xaraam te masharul xaraam waskuruuhu ngeen tudda yàlla kama xadaakum ni mu leen gindee yàlla mi leen fàtt leen gindi jox leen seen mandar gi diine jaamwaayi diine ba ngeen xam ko fàttali ko leen borom boobu wa in kuntum donc nekkoon ngeen sax min xam ne ci cëkk gi mu leen daa cëkk gi mu leen gindi di jiitu mu leen daa gindi donte nekkoon ngeen la mi daa leen bokk ci way réer ñi ba xamu leen lan mooy yoon yàlla gindi leen léegi ba ngeen xam ngeen yoon su ma affiir topp ngeen wéy min xaysu afaada naas yéen waa xurey si nit ni ngeen wéy fa nit ñooy wéy yéen waa mag na nit ñee demee ànd loolu dañuy yem dox dem waxtaxtuwul laa di ngeen jégalu yàlla seen bakkaar dina laa naka yàlla nga bëgg jégalaa ko na rahim aj yërëme la aw xura boobu booy fàttali booy weesu Arafat xura nga fa woo xam ne booy génn Arafat la yonente bi nee na boobu xur kenn du ko jéggiwaale bakkaar. Kenn du ko jéggiwaale bakkaar mooy boo koy jël boo koy jàll fekk na loo amoon lefoon ci bakkaar yàlla far na ko moo tax mooy kenn du ko jàll jéggiwaale bakkaar waaye boo dee jéggee ba noppi nag ba ñibbi si nag loo defaat nag mu newaat yow loo defaat nag yàlla bi la nga jotoon a def koy la wax ne yàlla jégal na la bon nag baalu leen yàlla dina laa xabaru rahim fay saa xaday tumb ngeen jeexalee mën a si kum seen jaamukaayu aj seen jaamu yàlla yi bu jeexee seen aj bu jeexee bu seen aj jeexee nan ngeen di def fasqaru laa fàttaliku leen yàlla di kabbar ak a sikkar que zikrikum aabaakum ni ngeen di fàttalikoo seen i bàyyi fàttaliku leen yàlla ni ngi kenn kenn du fàtte bàyyam kon fàttaliku leen yàlla ni ngeen fàttalikoo seen i bàyyi yàlla bëgg na ko ko fàttaliku de aw achatta sikran wala na gën a fat sax ngeen fàttalikoo seen i bàyyi ni ngeen di ko wax naa sama maam sama nangam na ngay fàttalikoo yàlla na ëpp na ngay fàttalikoo sa maam ak sa bàyyi famille ne naa si am na ci nit ñi man yàqulu ko xëy dafay wax ne wax danaa yee sama borom àddinaa may ma ñun yaa addina xam ne ñoo xam ne bu demee ak bu ñoo ajee mag addina rek lañ fa ñaan addina bi nekk àndal bu bàyyi maam sama yu rëy ci addina loolu lañ fay ñaan borom bi ne am ñu am xam ne bu jaar am ñoo xam ne bu demee kaa bëgg ak alal rek ak addina lañ ñaan nee na ñooñu nag juum nañu ndax bu ma loolu di ñeel kooku àqare ci àllaa fa ñu xalaat ak kii man naa ka may addina waaye àllaa nga am nga loolu nag am nga la boo bi am na ci nit ñi man yàqul koo xee dañuy wax ne rab naa yow suñu borom aatinaa may nu ci dunia ci àddina xasanatan xéewal ba fekk àqare ci àllaa fa xasanatan àjjana am na ñoo xee noonu la ñuy def ñooñu ñoo muus yàlla may ma xéewal bu rëy ci àddina àllaa fa yoo jox ma ko àjjana ma def ma def ko waxi naa ci lu fegal nu xasanat ba naan bëggul sawara ba fegal ne ma bañ a def sawara nan la yàlla tontoo ñooñu mu ne oulaay ka ñooñu day lahu ñeen na leen na siwun ab cër bu rëy imaa ka sa boo dara ñu pàmm ci àjj ak ñaan bi ñu def walaaw ne yàlla sene on saa bu gaaw ak rek la yàlla kon ci la bu gaaw la kooku nag mooy yàlla ne dinaa leen jox cër sa ñi bëgg ci bayle aduna ni Allah kon na ko def ay ko def makka mo sagal ci def lo rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban lolu moy ñaan xexe mo amba ñaan yek looy musul moko am looy ñaan mu ci bir looy musul mu ci bir ñaan da ko ko xam looy ñaan so bo taxo mo dina arafa xam ben ñaan bo ñaan taxati wax ko ñaan do mom la yalla wax ni am na yoxe lolu ñu ñaan rabbana atina fi dunya hasanatan amna ñuy moy ñi ci jumna nga bara atayna atayna woné atayna na moy yow jox la ba nok kon ñaan lo rabbana atayna yow jox la ba bidiya hasana tan sura rabbana ko do ngay ñaan do ñu ñoo koy rabbana atina yo atina rabbana atina bidiya hasana fi akhir akhir ko ngay ñaan way atayna woné atayna nak moy ñewna atayna mu ñewna rek woné atayna nak moy may nga ma banu atayna ñewna atayna may nga atayna ñewdu atina mayma fayna atina mayma atayna ñewna atayna soxla atina lañu wax moy may rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar amna ci frikat yi wax ni ne hasanatu adina ñiw adina moy jabal ci yu bu ne goor bu ne jigen ci tuli ye moy yu adina ko am ta adina ne Allah na moy adina yu adina Allah na moy demane way lepp dal ci xewali da bokk wulay ke lu ñu mang wala sa lu sa ñoo am nañu teer yu naka ta bo tal ñu fakk wala ya la tan yamul fisabi aji taw rek la dana rek le mbinde fe mi yépp ak li bu mu sa bo mu na mu tuté ba ni fi nekkal ni fi defante yépp ci gennor bi wasuru fatalikul lan allah yalla ci ayami ci ay bis ma do daat ñu ñi lig fi wañ moy bi ci nga xale yu tan jamra moy ayami no do daat ba man ta haje la ko yakamtu na fi yow min ci ñaari fan wala ismaali amul bakkar ba man ta xara ko yexena ba am fa ñetti fan wala ismaali ayaw mi na ñetti fan yeen fay fanan ku mu neex nak man nga am ñaari fan dem ku mu neex nak nga fa am ñetti fan noyo waye ñi defoon ifrat bo amé ñaari fan dem bo nak yeemu dem umra ji mukk ndax kenn umra ci ayam ko dem umra ko ñetti fan mi na jeex umra doora dara ci yow legi nak am ñu ci jum lool ndax legi ñaari fan rek la fa ñek la ñi fay am lay ñu amé ñaar bu ñu la bokk ta tay kenn do fa am ñu fa ngir yakal bu ñu demit dal dem tanam di umra ji fekk bobu ñoy umra ci ayam ta fek nga mu sali tan umra ci bobu ala ko umra kon na ku ko am ñaari fan ba dem makke da nga xal ba de dina wat nga doora bu dem sa doora le ba doora ko way nak am fa ñetti fan am fa ñaari fan ñoy yonent bi nak ñetti fan la fa am mom waaw ñetti fan la fa am wa mo tax mu ne ci koy roy nak defa lam fa am mom way nak di may taxajal ko ragal yalla wa taqu ragal len allah yalla walamu xam leen ne annakum nakayen ko so defal li fang ilay ci ci yalla ci yalla o mina nas am ni ci ni man ko xam ni ci ko dina yem xaw do ay waxam min hayati dunya ci ndek adina bi moy ci li moy sheegal allah yal allah ba fa bi ci ndek xolam o allah no xam ko moy ko do wale ba gëna ko na ci am ñu wax ko xey dafa ñew ci yalla tabi di wax di borom lamiñ bu neex ko rafet ni ma def ni may def nangam ma ngi def nangam di ni ci yalla xéré na ci sama xol bi nangam ci nak te yalla né woor na ko ni ci xay xay da ko na tax yu gëna bon yi day compromise mo ni ci la ko té mom yoonte bi mo wax gëm na ko ba gëm na ay waxam ba dama wax mu koy def te yalla xam na ni té non ya gëna bon ci sax la bu sa tawalla mu tejé saha muy dox fi abi sufi fi ci ngi yakk fi ha muy ram baaje ni ci jaxata ay nit ñu ko xata mu yakk bay ni fi di yakk alal nit wala sa di yakk juroof nit wallahu ta yalla la yu sokku ak sala wa yakk muy taxina lo buñu ne ci taxila ragalal yalla ci ngay def lipi lip akata fi dal kay jax ngay sa jom ñu and ak bakka mu jom rek tan tax la ka ragal yalla borom bi defal ko baye be doyna fat jaaru jaanam wala bi se bon almi hadis lan bu ngoy def o men nat amna ci nit ni mané ci ko xey jënd na na so bakkanam jaay na bakkanam jënd ko ci xaa am abdul allah ni xappum ngeelamu yalla boko nak ku melni ababakar wallahu yalla ku melni suhayb da nga xamé né yeufri allah ma ko tam ak wala ni gaday na madina baye len alal ñu ñu ko ko ngay nit ñu tax ñu ko ko ñu ñu fay ray ñu leen way way ñu leen maray ci ko jëne ni bëgg alal li ma amul ci alal ma na leen taxal bu mu nekk ngeen ko jëlé ngeen ci ko baye ñu tam ñu ñu may sa am lu ngari waxu ko alal la ñu mu leen ko ci gëre tagam ya ñu leen dem ñu dal ci ak am lo xey leen ngeen ma di ci law mo tam ne borom du wati loye mo ci mo ci way mana mi ñu xey ci dëndu jaari seen bakki seen alal gi faatu ngeerum yalla ko taabi na ko la yalla ko ay ñaw ci ci baati jam ko ay bokk ko ñe ko ba ko ba ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe ko ñe